Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 20-ը օրը չորեքշաբթի, ողջունում ենք մեր սիրելի ռադիոլսողներին մաղթում ամենալավն ու բարին, եթերում կարծիքն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում օրերս Արցախի գիտական կենտրոնի գիտխորհրդի հերթական նիստում ամփոփվել են ընթացիկ տարվա գիտական աշխատանքները, պատմում է Վան Նովիկովը։ Բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանի «Պայքարի և գոյատևման» խորհուրդը գեղանկարներում ակնարկը, որում հեղինակը անդրադարձել է ազատամարտիկ նկարիչ Արտակ Պողոսյանի կյանքին ու ստեղծագործություններին։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախի գիտական կենտրոնի նախորդային կայացած գիտխորհրդի հերթական նիստում, որը վարում էր կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Դադայանը, հանրապետության գիտնականներն ամփոփել են ընթացիկ տարվա գիտական հունձքն ու նախանշել անելիքները։ Գիտական կենտրոնի փոխտնօրեն Անյուտա Սարգսյանը ներկայացրել է ընթացիկ տարվա աշխատանքները, նշելով, որ ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 16 գիտահետազոտական աշխատանք, որոնցից 6-ը գյուղատնտեսական նշանակության, մյուսները հումանիտար և հասարակական քաղաքական բնագավառի թեմաների շուրջ։ Արցախի գիտական կենտրոնի լաբորատորիան այս տարի համալրվել է ժամանակակից սարքավորումներով, ինչը հնարավորություն է ընձեռել առավել տեսանելի ու գործնական դարձնել կիրառական նշանակություն ունեցող գիտական հետազոտությունները։ Հատկանշական է, որ այդ ամենի շնորհիվ առաջիկայում գիտահետազոտական աշխատանքներից մեկի արդյունքները կկիրառվի կատնամթերքի արտադրության ոլորտում։ 17 թվական ավարտվում է 5 թեմաներ, այդ թեմաներն են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթական համակարգը 92-ից 2016 թվականները, նվազագույն մշակման արտադրությունը հողի բերելության, գործընթացների կասեցման և աշնանացության ծորենի բերքատվության, Մշակովի բույսերի սնկային հիվանդությունների ուսումնասիրությունը լողատարածքում, 4. Քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական կայացությունը լողանումում, Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականության դրսևորումները 1923-ից 1988 թվականները և իրավագիտական հիմնախնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրապետական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Արցախգիտական կենտրոնում իրականացվող թեմաներ ունենք նաև, որոնք ֆինանսավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Գիտության Պետական Կոմիտեի կողմից, համապատասխան ինստիտուտների հետ համագործակցության պայմանագրեր ունենք, որոնց հետ իրականացվում են այդ աշխատանքները։ Թվով 6 աշխատանքները, որոնք ավարտվեն 2018 թվականի ապրիլի 1-ին։ 6 թեմաներն էլ բնագիտական բնագավառի թեմաներ են, բավականին արդյունավետ աշխատանքներ են իրականացված, այդ 6 թեմաներից մեկը արդեն արտադրություն դուրս գա 18 թվականին։ Արցախ կաթի հետ պայմանագիր ունենք ընկած, որտեղ որ իրենց ստացած մերանը կօգտագործեն Արցախ լակտ պրոդուկտը ստանալու համար։ Արցախ լակտը դա մատուն, յոգուրտ, քաղցր համով կատնաարդյունաբերական բակտերիաներ են, կաթից անջատված, որոնցից ստանում են մերան, որը տրվում է մերման ընթացքում, այսինքն որ փոշի մերան են վերցնում, դրա փոխարեն կենտրոնի կողմից ստացված մերանը օգտագործելու, որը բավականին առողջարար հատկություններ ունի ու բնական է։ Արցախի գիտական կենտրոնում գործում է 3 լաբորատորիա, լաբորատորիաներից 2-ը հագեցված է, իսկ լաբորատորիան ստացվել է 17 թվականին։ Գիտխորհուրդն արդեն հաստատել է գալիք տարվա գիտահետազոտական թեմաների ցանկը, որոնց շուրջ աշխատանքներ են իրականացվելու։ Բացի այդ, պետբյուջեի միջոցներով դեռևս ընթացքի մեջ են կրթական, գյուղատնտեսական, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական թեմաներով մի շարք գիտահետազոտական աշխատանքներ։ Բնագիտական ուղղվածությամբ 6 թեմա էլ ֆինանսավորվում է Հայաստանի Գիտության Պետական Կոմիտեի կողմից։ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, սպորտի նախարարության կողմից հայտարարված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային ֆինանսավորման ծրագրերում կիրառական արդյունքի ձևման ուղղված գիտական թեմաներ Արցախի գիտական կենտրոնը ներկայացրել է 13 աշխատանք։ Արցախի գիտական կենտրոնում իրականացվել է տեխնիկական ստուգում, որից հետո ուղարկվել է մասնագիտական փորձարկումության և առավելագույն միավորներ ստացած թեմաները 2018 թվականին սկսվում են ֆինանսավորվել Արցախի Հանրապետության բյուջեի միջոցների հաշվին։ Այդ թեմաներն են բանջարաբուստանային և կերավական նշանակության բույսերի սոցիալական հիվանդությունների ուսումնասիրությունը Արցախում, գիտական թեմա է ղեկավար Գարեն Մարկարյան, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության Մեկնաբանությունները Ավետի Քարությունյան, Հողապահպան Երկրագործության Համակարգի օղակների նվազագույն մշակում, պարտացում, բույսերի պաշտպանություն, ցանքաշրջանառություն, արդյունավետություն Արցախի նախալեռնային գոտու անձրևի պայմաններում, Գալստյան Սալիբեկ, Իրավաքաղաքական փաստարկները Ղարաբաղյան հակամարտության առանցքային փաստաթղթերում եւ բանակցություններում 1995-ից 2003 թվականները, նրանց դերը հիմնականի կերպարական գործընթացում, Հրայ Փաշայան, միջնակարգ մասնագիտական բարձրագույն կրթության համակարգի ձևավորման ու զարգացման ուղղությունները ողջունում եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 1923-ից 2014 թվականները, Արգուատ Ավայեսյան եւ Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական պատմությունը, Դավիթ Բաբայան։ Նշենք, որ ընթացող նաև 5 թեմական ընթացքի մեջ համապատասխան Արցախի Հանրապետության կողմից ֆինանսավորվող 2018 թվականին Արցախի Գիտական Կենտրոնում իրականացված 11 գիտահետազոտական աշխատանք։ Խոսելով կիրառական արդյունքներով գիտահետազոտական աշխատանքների խթանման ծրագրերի մասին, Գիտական Կենտրոնի փոխտնօրեն Անյուտա Սարգսյանը նշում է, որ դրա գրավականներից մեկը նախ եւ առաջ գերատեսչությունների հետ կապի ամրապնդումն է։ Բացի այդ, կենտրոնն ունի այն ներուժը, որով կարող է լուծումներ գտնել գերատեսչությունների կողմից իրենց առաջադրված խնդիրներին։ Բացի հաշվետվություններից, յուրաքանչյուր թեմա ունի իր բնագավառի համար կիրառական նշանակություն, այսինքն այն, որ հոդվածը նույնիսկ տեղեկացնում է իրենց կատարված աշխատանքը, դա բավականին մեծ աշխատանք է, այսինքն բնագիտական ուղղվածությունը մի քիչ այլ է։ Հումանիտար գրքի տեսքով համարյա թե բոլոր հասարակական և հումանիտարիտությամբ զբաղվող գիտնականները վերջում իրենց աշխատությունը դառնում է գիրք, իսկ բնագիտականը հիմնականում հոդվածների տեսքով արտասահմանյան միջազգային դիտաժողովների արտասահմանյան հանդեսներում է տպագրվում, ինչպես նաև մասնակցում միջազգային դիտաժողովների, ինչպես նաև նշեցի, արդեն ունենք արտադրության մեջ ներդրում։ Ճիշտ եմ նկատել, որ վերջին տարիներին ավելի շատ ուշադրությունը կենտրոնացած է կիրառական նշանակություն ունեցող գիտության վրա։ Դե միշտ է դա եղել։ Միշտ հայտարարությունը եղել է կիրառական արդյունքի ձեռքբերման ուղղված գիտական թեմաներ, բայց անհատը ինքն է ներկայացնում իր հայտը, իր ուղղվածությամբ, իր բնագավառով, որ անցնում է մասնագիտական փորձակնություն, նրանից հետո ընդունվում է ըստ բարձր միավորների ֆինանսավորը թե ոչ։ Միշտ մենք այդ հարցը բարձրացնում ենք, որ պետք է գերատեսչությունները շահագրգռված լինեն։ Երբ որ գերատեսչությունը մեր առջև տնի խնդիր Արցախի գիտական կենտրոնի, մենք այդ հարցին անպայման լուծում կտանք, այսինքն մեր աշխատակիցներով թերսի գիտնականներ ենք համախմբենք այդ հարցին, ինչ որ կերպ լուծում կլինի, այսինքն պետք է գերատեսչություն եւ Արցախի գիտական կենտրոն կապը ամուր լինի։ Արցախը ունի այդ ներուժը, ուղղակի պետք է ճիշտ մոտեցում ցուցաբերվի։ Մենք ունենք համագործակցող ինստիտուտներ, որոնցում աշխատում են բավականին լավ գիտնականներ, պատրաստական, առաջատար, որոնք ունես կօգնեն յուրաքանչյուր հարցում, թե փորձակցության, թե աշխատանքների իրականացման հարցերում։ Сюжет подготовил Иван Новиков. Será ինձ ու կես կտավ, ու դարձավ լույսով նկարված մի կտավ, Será ինձ ու կես պրկեց, ու իր թևերով մեզ ամուր նա կրկեց, Ճանապար սիրոշ կա, միան երկուսի Աշխարհի չորս կողմերում, որտեղ էլ ես ու դու լինեք, կան սիրո չորս եղանակներ, թե անձրևին, թե արևին, մենք պատմելու ենք սարա մեր Աշխարհի չորս կողմերում, որտեղ էլ ես ու դու լինեք, կան սիրո չորս Սրամեր Սրամեր Մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Հարգելի ռադիոընկերներ, մեզ կարող եք լսել նաև Արցախ TV-ի GDM ռադիոբաժնում։ Մնացեք մեզ հետ։ Այժմ լսենք Ռոբերտ Եսայանի «Պայքարի և գոյատևման խորհուրդը» գեղանկարներում ակնարկը, որում բանաստեղծ է անդրադարձել է ազատամարտիկ նկարիչ Արտակ Պողոսյանի կյանքին ու ստեղծագործություններին, խոսափողի մոտ հեղինակն է։ Հետպատերազմյան տարիներն առանձնանում են հոգևոր հրարքով, բուժելով վերքերը անցյալի, ներկայի և անգամ գալիքի։ Այս խոհերն են պարուրում քեզ, երբ ծանոթանում ես ազատամարտիկ նկարիչ Արտակ Պողոսյանի կյանքին ու ստեղծագործություններին։ Արտակը մասնակցել է Մարտակերտի շրջանի գրավյալ տարածքների ազատագրմանը, Մարտունի շրջանին հարակից ճշնամական կրակակետերի վերացման համար մղված մարտագործություններին։ 1993 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Աղդամի ուղղությամբ ընթացող մարտերի ժամանակ վիրավորվում է։ Ապաքինվելուց հետո կրկին վերադառնում է Զորամաս և մասնակցում մարտական գործողություններին։ 1994 թվականի մայիսի 4-ին Մարտակերտի շրջանի 3-րդ սոխոս կոչվող բնակավայրում ծանր վիրավորվում է։ Մարտունի հոսպիտալում ապաքինվելուց հետո զորացրվում է որպես հաշմանդամ։ Պատերազմական տարիները որպես հիշողության թրթիրներ երբեմն արտահայտվում են նրա ստեղծագործություններում։ Նկարչությունը, գույնի զգացողությունը բալասան են դառնում Պողոսյանի վերքերի համար, սկզբնավորելով ստեղծագործական բուրըն մի կյանք։ Նա ընտանիքով հանգրվանելով Շուշիում աշխատում է Արսեն Խաչատրյանի անվան մշակութային քոլեջում։ Դասավանդելով նկարչություն, իր սաների մեջ փորձում է արտնացնել սեր ու հետաքրություն արվեստի նկատմամբ։ Ստեղծագործական սկզբնական շրջանում խոստովանում է Շուշիա բնակ նկարիչը։ Իմ գեղանկարներում գերիշխող էին դարձել մահվան և ավերածությունների պատկերները։ Նկարում էի ուրվականների խնջույք, ցավ, որբություն։ Հիմա ձգտում եմ պայծառ ապրումներով վարակել մարդկանց։ Ինձ գրավում է հեքիաթների աշխարհը։ Գնում եմ երազի հետքերով և հասնում մանկության գույներին։ Արտակ Պողոսյանի հոգում մշտապես վառվում է սիրո և որոնման կրակը։ Հայրենիքի համար մարտնչած նկարիչն իր ստեղծագործություններում արտահայտում է նաև պատերազմական դրվագներ, պայքարի լույս և գոյատևման խորհուրդ։ Նրա ստեղծագործությունները խորհրդանշում են Արցախյան գոյապայքարի և հայ զինվորի աննկուն ոգին։ Կրթօջախի դասախոսներից շատերը Հովիկ Գասպարյան, Հովիկ Պողոսյան, Արտակ Պողոսյան, Աշոտ Հարությունյան Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ են, ասում էր Ալբերտ Խաչատրյանը։ Կրթօջախի կոլեկտիվը քաջ գիտակցում է, որ այսօրվա երիտասարդի մեջ անհրաժեշտ է տեսնել վաղվա հայրենիաս պաշտպանին։ Արտակ Պողոսյանը պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Այդ պարգևն ազատամարտի մասնակցի համար առինքնող խորհուրդ ունի։ Նա իրեն զգում է ոչ միայն գնահատված, այլև որոշակի պարտավորությունների տեր։ Հայրենիքի պաշտպանության գաղափարը ստեղծագործական նյութ դառնալու զատ հոգի և տարերք է հաղորդում նրա կյանքին ու որոնումների ելքին։ Արտակ Պողոսյանը մասնակցել է Հայաստանում և Արցախում կազմակերպված մի շարք ցուցահանդեսների։ Նա մասնակցել է նաև 2008 թվականին Ստեփանակերտում կայացած ցուցահանդեսին, որը կոչվում էր Արցախյան պատերազմի մասնակից նկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսը, որ ընթացել էր ստեղծագործական ակտիվ ու ջերմ մթնոլորտում, կազմակերպել էին Արցախի նկարիչների և Արցախի ազատամարտիկների միությունները։ Վերջինս նաև խրախուսել ոգևորել էր նկարիչ ազատամարտիկներին, գնելով նրանց գեղանկարներից լավագույն նմուշներ։ 2009 թվականի հունիսին Երևանում կայացած ցուցահանդեսը, որին Շուշիից մասնակցեցին նկարիչներ Հովիկ Գասպարյանը, Սամվել Թավադյանը և Հովիկ Պողոսյանը, կոչվում է Արցախցի նկարիչների ցուցահանդեսը Երևանում։ Այս ցուցահանդեսը շուշիաբնակ նկարիչների կյանքում իհարկե ունի առանձնահատուկ նշանակություն ու դեր։ Նկարիչները հոգեպես հարստանալուց և նոր եռանդով լսվելուց զատ իմաստավորված ու հետաքրքիր պահեր են ապրել։ Ծանոթանալով նկարիչ ընկերների ստեղծագործություններին, նրանք նկատել են գույնի և տեսիլքի ընկալման նոր դրսևորումներ, կյանքից և հիշողությունից բխող զիգզակ պատկերների նորովի ու թարմ արտահայտություններ, և իրենց մեջ բնականաբար զգացել են ստեղծագործական ներշնչանքի և աճի նոր մղումներ, որոնք հավատացած են երբևէ և գուցե առաջիկայում կարտահայտվեն իրենց գեղանկարներում։ Ինքնին մեծ խորհուրդ կա այն բանում, որ պատերազմի թողած ֆիզիկական և հոգեկան վերքերից հետո կարողանում ես կյանքում ճիշտ կողնորոշվել և ստեղծագործել սերուդներին թողնելով ստեղծագործությունները որպես դաս ճանապարհի վկայություն, խոստովանում է ազատամարտիկ նկարիչ Արտակ Պողոսյանը։ Նրա ճանապարհը բաբախող լույս է, որ ընթանում է օրերի էջերից հավաքելով դեռևս անանուն գույներ, ցողոտ բույրեր ու ելևէջներ, այդ ամենն անդրադարձնելով կյանքի ընկալումների հայելու վրա։ Դա պայքարի և գոյատևման խորհուրդն է, որ մեզ վերադարձնում է մեզ, ամբողջացնելով ժամանակի դիմագիծը։ Kiss, got him, Judah, me of Johnny Hedgehog. թող արհավեր կանաչ մնա նվիրակը Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:53 րոպե, օրվա հանդիպումը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր մարդկանց համերաշխության միջազգային օրն է, Հայաստանի պետական և ազգային անվտանգության մարմինների աշխատողների օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆերդինանդ Բյուսոնը, մարդու իրավունքների լիգայի ֆրանսիացի հիմնադիր, խաղաղության նոբելյան մրցանակակիր, Յարոսլավ Գեյրովսկին, չեխ քիմիկոս նոբելյան մրցանակակիր, Ռուբեն Աղամիրզյանը, հայ ռեժիսոր, Ջորջ Հիլը, ամերիկացի դերասան ռեժիսոր, Ալեքսեյ Միկոյանը, ԽՍՀՄ վաստակավոր ռազմական օդաչու, Բորիս Բաբայանը, խորհրդային և ռուսաստանցի մանկավար, հաշվիչ տեխնիկայի մշակող, Վիգեն Չալդրանյանը, հայ պրոդյուսեր, ռեժիսոր, դերասան, նկարիչ, Կիմ Կի-դուկը, կորեացի կինոռեժիսոր, Էշլի Քոուլը, անգլիացի ֆուտբոլիստ, Ելիզավետա Բոյարսկայան, ռուս դերասանուհի։ Աշխարը քեզ է ժպտա Թե քեզ հետ ընկերանա այն երկար կմնա Թե փոխիր տխուր դիմակն արդեն հերիք է Այն ալևս քեզ չի սազում Քեզ նրվան արդեն քանի քանի քանի Shabtu Lerner